Cap Headbanger. Cali Metal is online. Come on! We'll be right back. Quina manera de començar la segona hora, eh? Que bueno. Ja comencem amb ganes. Sí, amb ganes de no fer res, tio. 11 minuts, eh? 11 minuts, no, 11 minutazos. Bueno, sí, 11 minutazos. Que són genials, aquests. El tema en qüestió es troba dins el From Afar, el darrer treball que han tret els finlandesos. Avui és quasi finlandès tot, eh? Doncs és l'últim treball que han tret. Hidden Throne és aquest tema, que és la primera part d'un tema que té una segona part més llarga que aquesta. O sigui, pues que algun dia la posarem. Brutal. I un dia ves que no ens piqui i posem les dues juntes. I llavors ja sí que... I llavors ja ens n'anem a fer un cafè. Ens n'anem a fer... O una birra, o un cali, o el que sigui. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, no, però aquest estil viking, folk, ens agrada molt aquí, ja ho sabeu. Ja ho sabeu, i nosaltres pues, no deixarem de posar-lo, és que està claríssim. Anem a escoltar alguna mica diferent. Tipus Trace Down, eh? Una miqueta de death metal melòdic, també. Que venen d'on? De Finlàndia. D'on vols que vinguin? No sé. D'on vols que vinguin? Si sembla que estiguem fent un especial finlandès avui. Que comença per F, el país. Per F, que no l'hem dit mai. Comença per F, en lloc de bota, com és Itàlia, té forma de pera. Sí. Està bastant tirant al nord. Bastant tirant a molt. Vol dir que ara fot una rasca de nassos. No tant, no tant. Una mica més a la dreta. Una mica més a la dreta, l'aigua. No, més enllà. Més enllà de l'aigua. Sí. No alcanza, oh. No computo. Doncs parlem dels Before the Dawn, una banda que es va crear l'any 99, i el tio que ho va fer va ser el Tuomas Saukkonen. Que no es podia dir d'una altra manera. Grup finlandès, Tuomas al canto. Hi ha algun Tuomas. Hi ha algun Tuomas allà al mig. Tuomas. Doncs en un principi... Que Tuomas. Tu que Tuomas. Tuomas. Jo Tuomo un cali. En un principi la banda era ell sol, després va reclutar penya, després els va fotre fora perquè no tenien implicació amb la banda. Ja sé. I anava de subir, iba de subir. Tots a la... Una mica. Calle i jo agafo tres personetes més. Bueno, al final va agafar un... I tira que te vas. Va fer el grupet que volia ell, no? Ui, tant. I tant, que ho va fer. I bueno, i ho fa bastant bé. Anem a escoltar-lo? Pues vinga, som-hi. Això és guàrdia. Déu-n'hi-do el lo carajillero que és el Tuomas, eh? Home, una miqueta. Que té Tuomas un cafè con ron, bé, eh? Un cafè con whisky. Un carajillo doble, però no, doble de whisky. A mi m'ha sonat bé. No, està guai. No sí. Està pas malament, eh? Anem amb uns que segurament t'agradaran, Joan. A mi sí. Segurament t'agradaran, perquè l'estil que practiquen és bàsicament progressiu. Bàsicament, eh? No és perquè que tenen... que ja els he escoltat a casa teva. Ah! Ai! Arriben des de la ciutat d'Skien, a Noruega, i és una banda molt jove perquè fa només 5 anyets que es van crear, i molt jove perquè tenen 20 anyets. Sí, bueno, però... però és en igual. En aquest programa és estem igual. Veient que sí, dona sí, igual, sí. Tu, perquè... Ja és igual l'edat que tinguin. Tenen una qualitat i neixen ja amb els instruments bajo el brazo, sí, ja. Sí, o sigui, sí, totalment d'acord. Els xavals aquests van començar amb 16 anys, quan anaven al cole, i es deien sí, Illusion. Sí. Ja s'han estat canviat de nom. Sí, sí, s'han canviat de nom perquè bueno, van gravar-se ells solets 3 demos, les van anar per allà, van veure que tenien sortideta i van dir, i si ens canviem el nom i ens posem alguna cosa més... Més canyerito. Més canyerillo. Àspera. Àspera, tio, què dius? Què vol dir àspera? Perquè ho busques en anglès, en francès, en noruec i no trobes res. Home, en castellà jo sé què vol dir, però bueno. Clar. Però... Àspero. Però has d'anar a buscar el significat en llatí. Que vol dir espines o terreny accidentat, que d'aquí ve, bàsicament, del terreny accidentat, la seva complicitat amb el que és la instrumentació de la banda. Bueno. Una cosa super xunga. Els vaig veure amb Tarja Turunen, van ser els primers taloners que van tocar. Molt bé, la veritat. I aquesta setmana he estat parlant amb ells pel Facebook. Perquè ja els tenim d'amics al Facebook. Els tenim d'amics al Facebook. Que calidad que tenem, ja. Vaig parlar amb ells durant el concert de la tarda, em vaig perdre la tarda per estar parlant amb ells. Tenem una calidad d'amigos. I dic, bueno, pues ara ja amb el foto al Facebook i xerro amb ells. I els hi vaig dir, ei, que aquesta setmana punxarem un tema vostre. Bueno, es van posar molt contents i ja m'han dit que estan buscant banda per fer de taloners tornar. I tornar a Barcelona. Home, no, a veure. Doncs que vinguin quan vulguin, que aquí estarem. Com en Barcelona no se come en ningún sitio. Exactament. I que vinguin, perquè la veritat és que el Robin Ognedal, el guitarra de la banda, a mi em deu una pua. I ja li he recordat pel Facebook i m'ha dit que ja me la té preparada per quan tornin. Hòstia, tio. O sigui que... Doncs que vinguin quan vulguin, que aquí estem. I que si en lloc d'una poden ser dos i l'altra la sortegem... Perfecte. Doncs millor que millor. El seu àlbum Ripples, que si no recordo malament es posa a la venda el dia 25... Nosaltres som més xulos que ningú i ja el tenim. I ja el tenim. Això és The Purpose. We'll be right back. impressionants. Està molt bé, tio. Està molt bé, per ser tan jovenets, sonen molt bé. No significa res. Jo només puc dir això, impressionant. A la veu trobem a l'Atle Pedersen, que ha rebut una quantitat d'elogis. Home, perquè... és que és per elogiar-lo, eh? És com això que està sonant ara, semblant. Sí, sí, sí, és molt semblant. Bueno, també els... D'ells diuen que és una mescla entre Dream Theater, Symphony X i altres bandes de l'estil. Doncs no, o sigui que... Mira, si toca com el Petrucci o el de Symphony X... Bueno, jo només et dic que el Robin Ognedal no es queda curt. Eh? El Romeo del Symphony X, que és una puta màquina... Però no té un altre nom, amb perdó de, amb perdó de paraula màquina. Amb perdó de l'audiència. Però és genial. Pues ja, el tio ja fa, eh? I doncs fem un repàs ràpid. L'Atle Pedersen, com dèiem, a la veu, el Robin Ognedal a la guitarra, el Rein Blomqvist al baix, el Joachim Ekström Eklund a la bateria i el Nicholas Main Henriksen als teclats. Molt bé, tio. Tots ells, com dèiem, 20 anyets. Què passa? 20 anyets i tots guapets. Bueno, les nenes que van anar a veure Tarja estaven encantadíssimes. O sigui, no semblava un grup de heavy hard rock metal progressiu. No ho semblava, perquè semblava l'efecto fan del Canto Loco. Ja veus. Saps, una miqueta? Me lo llevan, brother. Igual. Tots típicos noruegos allà, saber? La majoria russets, ben guapos, ben bona planta. L'Atle que es va obrir la camisa, les nenes que es posaven nervioses. Ai, ensenyant el pit de pollastre. Sí, perquè una altra cosa el pobre no tenia. Però la veritat és que ho fan molt bé i, com dèiem, esperem que trobin grup per tornar aquí a Barcelona ja una miqueta escolta, més rodats. Si no, en solitari, tu. Bueno, però no crec que hi hagi molt... calés. És molt... No, en solitari és més difícil. És molt aviat, eh? Tinc només un àlbum que l'acaben de treure, poc rodatge, encara costarà de veure'ls en solitari, però bueno, jo què sé, quan vingui... un grupillo finlandès o noruec o el que... Pam, que s'enxufin allà. Anirem a veure'ls, a veure. Que s'enxufin amb ells, home. I d'allà, va, anem a escoltar algú de més a propet. Vinga, va. Va, perquè fa temps que... Fa molt de temps que no escoltem... Que no posem res de prop. Sí. Res, eh? Ja ens anem a Vallecas. Vinga, vámonos pa Vallecas. Vámonos pa Vallecas. Saratoga. Feia molt que no posàvem res i la veritat és que el 5 d'octubre del 2009 vam publicar... un nou disc, ja és el 8è, d'aquesta formació creada i liderada per Nico del Hierro. Un baixista, sí. És estrany. Una mica estrany que un baixista sigui el líder d'una formació. Abans el líder seria el Leo, no? També una mica. Bueno, quan estava. No, el líder sempre ha sigut el Nico, perquè és el que el va fundar. Ah, doncs és el que corta el bacalao. Entonces, aquí, pim-pam, pim-pam. O sigui, sí, clar, evidentment que quan estava el Leo tirava més el Leo que el Nico. Això està claríssim. Per això ja no està. Però... això va marxar. I no li va malament, el Leo, no li va malament. A mi m'encanta, tio, té una veu genial. La cosa és que no ve aquí, no ve. Ja, tio. I em fa ràbia, perquè m'agradaria veure'l. Doncs tornem treball... a fer una crida des del Calimetal. L'Ariadna només Leo, para de fer crides, cap aquí. Leo, està cridant tot el dia. Estic cridant avui. Leo, vinga, va. Leo Jiménez, passa, Leo Jiménez, vete pa acá, hombre. Vine a presentar el Títere con Cabeza, que encara no m'ha escoltat res d'ell en solitari. Mira, no? Apuntat queda per la setmana vinent. Mira, setmana que viene. Vale. Leo Jiménez en solitari. De moment, com dèiem, des del Secretos un tema, no faltan 20. I Revelaciones. Sí, mira, veus, per la setmana que ve. Ja en tenim un. Doncs com dèiem, el nou àlbum, Secretos y Revelaciones, i ja que estic de dedicatòries... Jo me voy a hacer una revelación. Avui li dedico aquest tema a una altra persona. A qui li vols dedicar avui? Sé que li agradarà, perquè estàvem parlant un dia amb ell, estàvem parlant amb el Cristian, Blanquito, per nosaltres. Blanquito para los amigos. Va, estàvem parlant amb el Cristian i va ser, vull posar un tema a Saratoga, tu quin posaries? Perquè n'hi ha molts que són molt bons. I em va dir, claríssimament, Luna Llena. Yeah. Au! Au! Au! ¿Eh? Luna llena. Ah. Luna llena sobre París. Au! Bueno, seguim. És una llàstima, eh? Perquè Saratoga està molt bé i tampoc tenen previst venir. Molt malament. No nos quieren. I tu? Fem una crida. Saratoga! Va, Saratoga! Ariadna! Fem una crida des del Calimetal a la gent de Saratoga. Veniu a Barcelona, home! La posarem la cridanera del metal. La cridanera del metal. Bueno, mira. The metal screaming. Bueno, si serveix per alguna cosa, jo vaig fent crides, eh? Vale. Que faci falta. Bueno. Vale, doncs mira, t'anava a dir, ja pots anar cridant els Axis, que són els següents protagonistes. Que havien de venir al desembre i no van venir. Ja. O sigui que... Doncs ja estan tardant. Ja estan tardant a venir. Problemes d'algú, no? Bueno. No? La veritat és que amb aquest no em vaig enterar. De per què. Em vaig enterar que Axis ha cancel·lat. Vaig llegir alguna coseta. Però no va ser algú del mànager, es deia, o alguna cosa. No, aquests van ser Angra. Aquests van ser Angra. És que el document se'n va, ja m'he liat. Sí. M'encanta aquesta cançó a mi. A tu t'encanta. Bueno, per el començament que té. De fet, la vas triar tu. Sí. O sigui, és que com em diguis... Per això mateix. Com em diguis ara, que no t'agrada... M'encanta la guitarra. Bueno, però els Axis aquests, qui són, va? Qui són? Expliquem una miqueta. Una banda d'Alemanya, alemanys. Bebedores de birra i comedores de Frankfurt. Sí, no? És el que tenen els alemanys. Porten des del 88, eh? Casinar, eh? També són classiquillos. Són el Vernon Weiss a la veu, el Marco Wright a la guitarra, el Rob Schumacher al baix, l'Alex Landerburg a la bateria i el Harry Oeyers al teclat. Doncs presentats estan. Casinar. Sí. Home, van vendre 100.000 còpies al... L'àlbum de debut més venut de la banda heavy metal alemanya de la història. Casinar, eh? O sigui... Casinada, eh? Sí, sí, amb el Kingdom of the Night. Però no anem a escoltar cap d'aquests, sinó que ens anem a l'últim. No, a l'últim. A l'Utopia, que l'estem destripant, eh? Estem posant totes les cançons de l'Utopia. És que està molt i molt bé aquest àlbum. Està molt guapo, aquest àlbum. Doncs som-hi. I a mi aquesta, la Fas Mig Any. No sé què vol dir, però bueno... Fast mich an und vertraue. Shed ein Wimmern und ein Flehen. Has enganyat, Joan. Sí que sabies el que volia dir. Bueno, no ho sabia, però ho hem descobert. Lo hemos descubierto, l'Ariadna. I... Marranote. Que he dit, toca-me. Toca'm, toca'm. Toca-me. No, sí, a sobre quadraria, traduir-la. Sí, sí. A sobre quadraria el traduir-la. Bueno, impressionants, eh? Power metal clàssic de tota la vida. Superclàssic, superpotent. Molt bé, molt bé. I si no recordo malament, l'únic tema cantat en alemany dins del Utopia. Pozi. Perquè ells acostumen a, tot i ser alemanys, acostumen a cantar en anglès. Se lo dedico a todas las mujeres. Tócame. Eh? Ha quedat un poco machista. A todas las solteras. Todas solteras. Bueno, al Joan no crec que li importi, eh? Fas mi chan. Yo manejo todos los idiomas. Seguim amb un vocalista. No un grup, un vocalista. Vinga. Perquè també hi ha vocalistes, com abans estàvem parlant del Leo, que es llencen a fer cosetes en solitari. Jo m'encanta aquesta gent que es posa rock de cognom. Sí, no? Kid Rock. Rob Rock. Rob Rock. Bueno. Rob Rock no, és, no era el... Però fa rock o no fa rock? Fa... No era el que produïa les... Bueno, volia ser un xist. Els compacts de Metallica. Aquelles, el Rob Rock. No sé si es deia... Em sembla que es deia igual. Sí, bueno, no ho sé, ara no me'n recordo. Aquest tio no fa rock, aquest tio fa heavy metal cristià. Heavy metal cristià. Por la ojo al dato. Por la gloria de Dios. De Jesús. Ara ho buscarem a la Wikipedia perquè em sembla que és el mateix. Bueno, aquest tio ha col·laborat amb bandes com Angelica, Driver, Axel Rudi Pell, Avantasia... Va ser el cantant durant molt de temps dels àlbums del guitarrista Chris Impeliteri. De fet, ha col·laborat amb l'últim, amb el Wicked Maiden. Però el tio també ha tret cosetes en solitari. I una d'elles va ser el 2007. Déu-n'hi-do, eh? Estic llegint això sí, déu-n'hi-do, el tio, sí, eh? És impressionant la... Llavors la vida... em sembla que no serà ell, però es diuen igual, eh? És possible que es diguin igual, però és que a mi no em sona, eh? Que sigui aquest... Ara ho mirarem, que estic jo equivocat. Com dèiem, Garden of Chaos és el disc en solitari que va treure el 2007 i això és Satan's Playground. Rob Rock amb Satan's Playground. Era Bob Rock, no? Que era, era Bob Rock, el productor de molts... Bob, Rock, Mob, de tot. Pit, tots es diuen Rock. Pit Rock. Va, ara tu seràs Joan Rock. Joan Rock. Matt Rock, Ariadna Rock. I ja està. I Nando Rock, quan vingui, li diem Nan que l'hem batejat. L'hem batejat, Nan Rock. Hem canviat el nom. Nan Rock. Nan Bé, bueno, i Calimeta les queda igual. Sí. No cal canviar-lo. Sí, perquè és que ara seria canviar el correu. No, no, deixa, deixa. Calimeta, ja no, Rock. No, Rock. Calimeta el 666@gmail.com. No, no, barra Rock. Barra Rock. Sí. Calimeta al Facebook. Calimeta.blogspot.com/rock. Barra Rock. Bueno, deixem de dir tonteries, sisplau. Sí, sí. Anem, continuem el tema. Bueno, Rock Amics. Anem, això... per la... anem per la penúltima cançó d'avui, va. Va, vinga. Ens arriba des de França, però... Jo ho seguiré buscant i ho acabarem trobant, eh? Un grup... Grenoble. Grenoble. Grenoble. Acabarem trobant un grup de França que canti en francès. Sí, i al final jo crec que un dia o altre el trobarem. Algun dia el trobarem. Ens està costant un ou. Sí, però un i dos. Ens està costant un ou, però algun dia el trobarem. Aquests es diuen... Pesadilla. Nightmare. Nightmare. Clar, que en francès no sé com es dirien. Però bueno. No sé, en francès, no sé. Ho podem adivinar. Sí, ara ho busquem. Ja ho mirarem, ja ho mirarem. Van començar... Li preguntem al nostre gavatxo d'aquí al costat. Vale. Van començar el 79, van tenir una aturada per diferències musicals. Havien de ser un referent del món del metal al seu país, però al final no ho van ser. Bueno, mira tu per on. Què farem? Quina pena. L'any passat van treure un amb nou un tio disc. Que es diu Jo Amore. Sí, bueno, és que és francès, ja se sap. I, amore, i si amore, és, amore. Sí, però Amore sona més a italià que a francès. Però bueno, jo només ho deixo aquí. Bueno, va, posa la cançó i... Ah, exacte, anem a escoltar-ho. Forsaken. Sí, bueno, que ja heu fet treball d'investigació? Hem fet treball d'investigació. Sí. I... Pesadilla és Cauchemar. Cauchemar. En francès, Nightmare. Nightmare. I en espanyol, Pesadilla. I en català, Malson. Malson. Bueno, ja hem fet idiomes. Ara ens falta l'alemany. En finlandès. I en finlandès, però si no fem cosa en finlandès. Pesadilla. Bueno, ja buscarem i per la setmana vinent, en tot cas, fem els deures. Vale. I després d'aquest moment friki... Ja veurem, ja veurem. Després momento literario. Sí, després d'aquest moment literari friki, anem al... Anem al friki de veritat. Veritat. Som-hi. Vinga, mete-le. El moment friki. És que ho hem de fer cada dia, això, si no, no mola. És que m'encanta. Feu-ho, si jo encantat de que ho feu. Anem amb una banda avui per acabar el programa ja, que no és de metal. Però podria ser-ho. Podria ser-ho. Bluegrass. I per què ho dic? Perquè es diuen Iron Horse. El caballo de acero. El caballo de acero. Ojo. Podria ser perfectament podria ser, una banda de metal. És una banda de azul gordo, procedente de Mata en... procedente de Mata de Alabama. De Alabama, de la localitat de Killen. Una banda de bluegrass que vindria a ser... A veure, blue podria ser trist o blau. Sí. I grass seria herba. Sí. Seria la herba trista? Herba o la herba trista. Blava, que és la que es menjaven que seria... els pitufos. I per això estaven d'aquest color, pel colorant que duia la herba. Jo crec que no. Deu ser més aviat trist, o potser trist, és la que es fumaven. És la que s'ho fumaven. També podria ser. Algú trist, home, però la música que fan és animada. Han fet tributs de bandes com Metallica, Ozzy, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Black Label Society, Goo Goo Dolls... No sé els tios, impressionant, eh? I de pan, i altres tributs. I clar, molt bé, de tots aquests... En quin avui, ens per acabar, Metallica. No podia ser d'una altra manera. Perquè és que a part, la setmana passada vam escoltar un tema de Metallica dins dels millors riff, i va ser... Com sonaria el riff amb mandolina, amb un baix i amb un banjo i una guitarra? A veure. Com sonaria el riff d'Enter Sandman? Doncs a veure. D'aquesta manera. Amb ells ens acomiadem. Fins la setmana que ve a tu. Molt bona nit a tothom. Apa, adéu. I que vagi tot molt bé. Adéu-siau. Oh, vamos al rancho. Shut the light, heavy thoughts tonight in the yard of Snow White. Dreams of wars, dreams of liars, dreams of dragons, fire, and the things it will buy. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Say a word. Never mind that noise you heard. Just a beast under your bed. Your closet in your head.